Foto sidan 272. På denna detalj från en av de utsökta vagnar som snidats åt Osebergsdrottningen syns katter som gråter. Gudinnan Freja sägs ha spänt just katter för sin vagn.